उदास मत करना, निभा सको तुम करो प्यार, वरना मत करना। प्यार में जो आज मेरी हालत है, हर एक सांस लगे जैसे कयामत है। मेरा जो हाल है अपना हाल मत करना, तेरा जो हाल है अपना हाल मत करना। बिछड़ के तुम कभी हमको उदास मत करना, निभा सको तुम करो प्यार, वरना मत करना।